Tämä on Hessun kahvila, 14. jakso ja 4. Speaker's Corner, 31.5.2006. Tervetuloa! Niin, todellakin tervetuloa Hessun kahvilaan Speaker's Cornerin 4. jaksoon ja 14. jaksoon ehättäneeseen Hessun kahvila hässäkkään. Oikein mukavaa, että jälleen pääsit paikalle. Ja heti kärkeen täytyy käyttää tilaisuutta hyväkseni ja soittaa tuuballa pieni onnittelulaulu. Oho, meinnäs mennä vähän jo kansallislaulun puolelle, mutta sekään ei olisi liian arvokasta, koska nyt lauantaina on rakkaan velipoikani, pikkuveljeni, ylioppilaslakkijuhlapäivä. Joten onnea vaan Jussille oikein 100 miljoonaa kertaa. Täältä ollaan tulossa, tuskin maltan odottaa. Juhlat ovat huimat ja tämä on erittäin hieno saavutus. Vielä kerran onnea ja uploadit tähän päälle. Niin, Speakers Cornerissahan sitä kun ollaan ja asiaa on perinteiseen tapaan niin, että ranteet paukkuu, jotenka päästetään puhujain kulma mitä pikimmiten irti paikalla jälleen Henrik ja minä. Ja siitähän sitä tarinaa sitten aina riittää meillä pojilla. Ja tosiaan pistäkääpä nuota palautetta tänne päin hessu@hessuviruinen.com. Vanha tuttu kuvio ja näin se lähtee, nota tästä. Elikkä tervetuloa Hessun kahvilan Speakers Corneriin jälleen kerran. Nyt on vuorossa jo, pitää oikein luntata, 4. kerta. Elikkä oikein mukava kun pääset paikalle. Paikalla täällä kahvilan kulmassa on jälleen Henrik ja minä. Terve vaan Henrik. Päivää päivää. Tämä onkin vaatimattomasti 3. podcast, mitä mä teen tänään. Se on ollut kyllä tosi teollista. Mä oon hurahtanut. Sä oot ihan sekaisin kyllä, mutta se on hyvä vaan. Tämä on positiivista hulluutta. Joo, se on kun mä oon ensi viikon poissa, niin mä oon äänitellyt podpäiviä varastoon. Okei. Eilen äänitin 3 podpäivää ja tänään oli tämän päivän podpäivä ja sitten ensi viikolla 1 podpäivä ja nyt sitten tämä. Kyllä, kyllä. Joo, mä ihmettelinkin, kun ei tänään ollut tullut podpäivää tonne listoille tai vielä tämän päivän versio kuuntelin eilistä. Eikö ole tullut, kyllä sen pitäisi olla. Päivällä mä kävin tuossa kurkkaamassa kerran. Se oli vähän myöhemmin. Myöhemmässä sitten tällä kertaa. Joo, se tuli joskus 4 aikaa tällä kertaa. Kyllä vain. Se vähän heittää sen. Joo, se on. Näitä sattuu. Mutta mitäs meillä on tänään epistolassa? Onko sulla siellä listaa? Mulla on jotain ajatuksia tuossa oli, mutta... Joo, mulla on lista. Se ei ole yhtä holtiton kuin viime kerralla. Aivan. Viimeksi lyödä jonkinlaisia ennätyksiä tuossa ajan suhteen ainakin, kyllä. Niin. Itse asiassa en nyt voi sanoa, kun mä en ole kuunnellut kaikkia podcasteja, mutta mä en tiedä, onko kukaan Suomessa tehnyt vielä yli tunnin mittaista podcastia. Ettei kuule ole toi Mäkkäästä, mutta siis toi Omenatarha podcast on ainakin joskus teki silloin, kun GarageBandista ja iLifeista tuli uusi versio, niin ne teki tämän GarageBand-testin, missä ne nauhoitteli tätä, mikä se on tämäkin, Messenger-softanin, niin iChatin keskustelua siellä, niin se taisi olla aika pitkä. Joo. No helposti tulee pitkä, kun lähtee vaan juttelemaan. Nimenomaan, se on ihan totta. Siitä niin kuin tässä huomasimme. Niin, kyllä, kyllä. Siitä tulikin palautetta tuossa myös Hessun kahvilaan ja Speakers Cornerin eri toten tuolta muun muassa Naurispajan suunnalta, että on... Hyvä, että tähän on paljon kehuttu kovasti, kuuntelijat on tykännyt tästä Speakers Corner-konseptista ja Naurispäästä tuli kommenttia muistaakseni niin, että mistä ihmeen aiheesta te eksyitte, kun me aina hoettiin jossain viime lähetyksessä ilmeisesti, että me ollaan eksytty jostain aiheesta, mutta se ei ollut ihan selvillä kaikille, mikä se aihe oli, mistä me eksyttiin, mutta en mä tiedä, oliko se meillekään selvä. No ei se ainakaan mulle enää jossain vaiheessa. Mutta hei, mulle käy niin podpäivässä, kun mä puhun itsekseni, että mä harhailin jossain, ja sitten mä mietin, mitä mä olin oikein niin puhumassa. Ei sillä mitään väliä ole, tässä on tämmöinen biisi. Aivan, nimenomaan. Joo, ei meillä ole siis aihetta oikeasti täällä. Ei ole mitään käsikirjoitusta. Jotain juttuja aina välillä vähän tuossa niin kuin tarjolla enemmän kuin toisiin. Joo, ja nyt mä oon listannut tosiaan muutamia asioita, joita ajattelin, että on huomion arvosta tästä viikon varrelta podcastingin maailmasta. Kyllä, kyllä. Kuuluukohan tämä ääni tuonne? En tiedä. Pistin vähän isommalle kuulokkeita. Mutta niin, lähdetään vaan liikkeelle. Jos on siinä hollilla juttuja, niin mitä no tänään on tapahtunut? Ehkä mielenkiintoisin oli tämä, kun tänään itse asiassa juuri ennen tätä lähetystä ajattelin, että kai mun pitää käydä katsomassa podcastingnews.comia. Aivan. Että olisiko siellä jotain mielenkiintoista. Siellä olikin varsin mielenkiintoinen tutkimustieto. Mm-hmm. PodTrack oli tehnyt tutkimuksen, joka mukaan yli puolet podcastien yleisöstä kuuntelee ja katsoo podcasteja edelleen niiden tietokoneelta. Ihan tosi, okei. 56% kuuntelee tietokoneelta. Ahaa, tämä on erikoista. Mä oon tässä samalla selailen tätä sivua myös. Siis tämä on Amerikoissa. Joo, amerikkalainen tutkimus. Jossa on kuitenkin iPod-kulttuuri ja kaikki muu kulttuuri kovasti vallalla ollut jo pitkään. Että silti kuitenkin podcastia kuunnellaan tietokoneella. Ja no, täytyy myöntää, että mäkin teen sitä aika paljon. Mä teen kyllä sitä aika paljon tuosta mun MP3-soittimestakin, kun mä liikun paikasta toiseen. Mutta jos mä oon kotona ja tulee uusi jakso jotain hyvää podcastia, totta kai mä haluan kuunnella sen, niin eihän mun kannata ruveta kuluttamaan mun podcast, tai eikö siis MP3-soittimen batteria siinä, että niin. Siirrän pääsemme soittimesta, kun se on podcast. Joo, itse asiassa täytyy tunnustaa, että vaikka mä oon tämmöisen liikkuvan podcastin kuuntelun Aisan kannattaja, eikö siis äänen kannattaja, niin kyllä mä viimeksi tänään kuuntelin podpäivää ja Daily Source Codea työmaalla, kun siinä tein tietokantaoperaatioita näin sanottuna, niin samalla kuuntelin, koska mulla ei ollut iPodiin synkronoitu juttuja, ja tästä itse asiassa mä oon puhunut aikaisemminkin, että mulla on niin paljon jo podcasteja tuossa listassa, että mulla ei ole enää automaattinen päivitys iTunesissa käytössä, koska niitä on niin hirveästi, että kone menee ihan jumiin, kun se lähtee hakemaan niitä, niin sen jälkeen mulla on käynyt niin, että mä oon ruvennut valikoidusti käsin päivittämään niitä podcasteja, mitä mä eniten kuuntelen, ja sitten käy aina niin, että en mä olekaan päivittänyt, en mä viitti enää, mä kuuntelen sitten suoraan koneelta, ja että ei se ihan ole aina niin kuin elokuvissa sekään homma. Siinä yksi jaksaa kuunnella Daily Source Codea. Siitä tuli just palautettakin. Joo, että hirveätä tuubaa. Niin. Itse asiassa tänään mä kuuntelin sitä taas, ja se oli tällä kertaa kyllä yllättävän huono. Tai siis sanotaanko näin, että se ei ollut huono, mutta se ei ollut myöskään kovin mukaansa tempaava. Että ehkä siinä on sellainen juju, että sitä pitää kuunnella säännöllisesti, niin siinä pysyy siinä juonessa mukana, koska se on ikään kuin Adam Curryn elämästä kertovaa tarinaa ja Podshow Networkin kehityksestä ja kaikesta. Että jos sä skippaat siitä jonkun aikaa, niin sitten taas hetken aikaa kelaamista, että pysyt mukana. Tai siis pääsit juttuun. Me pidät yllättävän huonona. Mun mielestä se ei ollenkaan yllättävää, että se on huono. Ei mennä tähän. Mä oon vähän turhankin hyvä tässä. Cranky Geeks. Se on semmoinenkin podcast on olemassa. Joo, mä puhuinkin siitä podpäivästä, että noin kuin tällä, se on tää, mikä sen tyypin nimi nyt on? Mäkään muista sen nimen. John C. Dvorak. Niin, Dvorak. Sillä on Cranky Geeks, niin mä ajattelin, että mä mä taisin Second Lifeista vaahtata niin, podpäivässä, joo. Ja mä sanoin, että mun pitää, mä oon ehkä sitten tämmönen kärttyisen podcastaaja. Kyllä, meillä on tässä hyvä, niin. Ei kun sano vaan. Niin, mä siis sanon, meillä on tässä hyvää kontrastia, koska mä hehkutan Daily Source Codea ja Second Lifea omassa podcastissani, ja sit sä seuraavana päivänä haukut niitä. Joo, itse asiassa siitä tuli mieleen, kun sä hehkutit Second Lifea, niin mulle tuli mieleen tää, että sehän on ihan... Se on ihan hanurista. mä en ole päässyt kokeilemaan sitä sinänsä, mutta sanotaanko, että mä oon lukenut siitä jonkun verran, ja mä oon kuunnellut ihmisten juttuja, että mitä ne tekee siellä, niin... Kyllä, kyllä. Tätä hohoja. Siis joo, mä kuuntelin sun tarinaa siitä rinnastukset Simsiin ja muihin, niin huomasin, että sä et ole pelannut sitä, koska se on, se ei ole sellainen, kun sä kuvasit siinä sun Sims-kokemuksia, koska mulla on ihan samanlaisia Sims-kokemuksia Xboxilla, kun mä oon pelannut. Siinä ei ole mitään järkeä, kun se käy kusella ja syö ja käy töissä, ja sitten siinä se päivä meneekin. Siis Second Life on niin kuin chatti enemmän. Siis se on niin kuin platformi, että siellä siis näin, keskustelu. Näin, Näin ymmärsin. Olenkin ymmärtänyt ja muistaakseni sanoinkin ohjelmassa, että mä en päässyt sitä kyllä kokeilemaan. Että siinä mielessä ei kannata purra nielemättä kaikkea, mitä mä sanon. Mutta silleen, niin kuin, semmoinen kuva mulle on tullut, kyllä, kun mä oon kuunnellut ihmisten juttuja. Että säkin sanoit, että sä oot pörrännyt siellä koneella paikasta toiseen. Niin mulla tuli semmoinen, että no onpas jännittävää. Siellä tapaa uusia ihmeellisiä ihmisiä ja keskustelee niiden kanssa niin kuin chatissa. Että siellä on ehkä se funktio ja sitten tosiaan kaupallisia funktioitahan sillä on myös, eli siellähän on Podcast Pickle muun muassa, niin sillä on hirveä saari rakennettuna sinne ja mikä tämä nyt on, Safe Networkilla on, tai Adam Currella on siellä oma linna, jonka katolla se pitää bileitä ja siis niin kuin tavallaan se on, sehän suunnitteli jo jossain vaiheessa, että se rupeaa pitämään noita kokouksia ja palavereita siellä, että niin tarvii enää mennä paikasta toiseen, vaan jengi voi tavata toisiaan siellä ja chattailla. Ja siis se ehkä on enemmän tämmöinen, niin kuin onhan näitä esimerkkejä, Habbo Hotelli ja mitä näitä on muitakin, että eihän se ole ensimmäinen, eikä mä oon pelannut jo 90-luvun alkupuolella ensimmäisen kerran semmoista samantyyppistä, tosin huomattavasti paljon karumpaa grafiikkaa, mutta siinä pystyi puhumaan, siis livenä. Mä juttelin jonkun pohjois-amerikkalaisen tyypin kanssa livenä silloin, se oli koululta, kun ei ollut tietenkään kotona muuta kuin hikinen modeemi piuha, mutta sen verran pääsin kokeilemaan sitä kuitenkin. No, mä dikkailen tätä Skypeä. Tämä on hyvä. Mä en tarvi pikseliölliköitä sen syventämiseksi sen asian. Että. Niin, ja Skypeelläkin voi soitella ventovieraille. Pitäisikö arvata tekemään muuten pilailupuheluita? Hessun kahvilla pilailupuhelut. Niin, soittaisi ihan kelle sattuu ja esiintyisi jonain muun. Jos ne on Skype-me-tilassa, niin ei voi syyttää kuitteen. Nimenomaan. Pistetäänpä korvan taas. Skype 2. oli enemmänkin näitä, että voi jättiä justiin se Skype-me-ihmisiä. Ja okei. Kumpa Mäkille. Se vaan tulisi Mäkille jo. Niin, Mäkille. Tämä on vielä ykkösversiossa mennään. Että. Kyllä. Mutta, mistä me tähän päätin? Takaisin sinne tutkimukseen, niin. Joo, mä ehdin kertoa nimittäin vasta ensimmäisen luvun tästä, joka oli siis, että yli puolet podcastin kuuntelijoista kuuntelee sitä tietokoneellaan. Juu, 56%. Juu. Ja sen vastapainoksi 46% kuuntelee niitä liikuteltavasta laitteesta. Mm-hmm. Tämä sanoo vaan portable device, että se ei sitten kerro, että millä. Että onko se MP3-soitin vai onko se esimerkiksi kannettava CD-soitin vai sitten kun on näitä autostereoita, mihin saa USB-muistin kiinni suoraan. Kyllä. Tuommoisia erilaisia systeemejä, niin mikä se on. Ja yllättävää. Kerrassaan hämmästyttävän yllättävä tilastotieto. No. Tuuri enemmistö, 88%, kuuntelee tai katsoo ohjelman kokonaisuudessaan. Mhm. Okei. Ja no, miksi ne ei kuuntelisi niin tai katsoisi sitä kokonaisuudessaan? En mäkään aina kuuntele enkä katso kokonaan. Ei, mä katson tai kuuntelen aina. Se on jotenkin, mielestäni se ei ole kovin loogista, että tilaat jotain ohjelmasisältöä. Mhm. Sä tiedät, että sä diggailet sitä ohjelmasisältöä, niin miksi sä et kuuntelisi sitä ohjelmasisältöä? No joo, tuo pointti kyllä tossakin. Mä oon taas tässä kärttyisessä muodissa. Niin, mitä ne ihmiset oikein meinaa siellä? Mitä ne tilaa niitä, jos ei ikään kuuntele? Niin, perhana. Ei tilata, jos ei kuunnella. Ei rampata. Joo, ei kyllä. Se on, mä kuuntelen itse asiassa paljonkin sillä lailla, että mä pistän tuohon taustalle pyörimään ja sit sinä kuulostelen ja äimistelen ja näin poispäin, että ei välttämättä aina niin kuin ihan sellainen hartaushetki ole se kuuntelu, mutta on kyllä sitäkin, että täytyy tunnustaa, että asiapodcasteja varsinkin tulee kuunneltua niin kuin sellainen korvat hörölle. Niin joo, mä en oikeastaan muita tilaakaan kuin asiapodcasteja. Että. Kyllä, asialinja. Mun usein se, että mä teen silleen, että mä kuuntelen sitä podcastia ja sitten mä samalla pelaan jotain yksinkertaista peliä. Mm. Silleen, että saa jossain pidettyä silmät ja kädet, joo, niin jotenkin siinä pystyy keskittyä paremmin siihen. Ja sitten matkustaessa voi katsoa maisemia ja silleen. Kyllä, jos mä vaan istun tuolissa, Niin. Tuijotan eteen, niin mitään ei tapahdu ympärillä ja joku selittää, niin mun lähtee ajatukset ihan harhailemaan, enkä mä pysty keskittymään. Joo, just nimenomaan pitää tehdä jotain hyvin yksinkertaista hommaa. Mä huomasin tänään, kun mä tein töitä samanaikaisesti ja piti miettiä erilaisia konfiguraatioita ja muuta kummallista höttöä, niin se oli huomattavan vaikea keskittyä siihen, mitä Patricia ja toi Adam Curry puhuvat keittiössään. Että niin aika vaikea. No joo, silloin jos rupeaa tekemään jotain todella hämmästyttävää samaan aikaan, niin silloin ei pystykään keskittyä. Juu, ei. Se on ihan inhimillistä. Katsotaanpas klippaako mulla muuten koko ajan. Mä huomasin just tässä samanaikaisesti, että oho. Taitaa mennä ylitse överiksi mun puheeni tässä äänenkin puolesta. No niin. Mutta no ei se mitään. No se on. Tämä on tekniikka. Se taisi olla siinä. Niin. Mutta tämmöinen tutkimus. Mun mielestä se oli ihan mielenkiintoinen tutkimus. Joo, toi on kyllä hyvä ja olisi jännä, jos Suomessakin päästäisiin pikkuhiljaa tuohon, että voitaisiin tutkia podcastingia ja tämmöistä niin kuin ilmiönä enemmän ja kuuntelutottumuksia ja saada sitä kautta niin kuin jonkunlaista media, miten mä sanoisin, arvostusta tai mainetta enemmän tälle. Hmm. Mutta siinä aika tulee varmasti. Itse asiassa justiinsa kuuntelin PodSquad-ohjelman tämän päivänä ja siinä. Se on muuten hirveätä jaarittelua. Niin, ei vaan, kerro vaan. Sanoo hän, joka kuuntelee Adam Curry. Nimenomaan, se on hirveä. Ja tekee tämmöistä ohjelmaa. Niin just. Tämä on tiukkaa asiaa. Niin, herrajestas. Niin, mutta siinä puhuttiin siinä, kun PodSquad-juontaja Mark Jensen oli tullut sieltä NAB:stä. Aa, joo. Niin se oli ollut vähän pettynyt, että podcastia ei kauheasti ollut kuitenkaan huomioitu siellä. Vaikka itse se antoi ensin semmoisen käsityksen, että se on valtava juttu sieltä, ja mä oon kuullut kauheasti podcasteja sieltä, mutta sitten se valitteli sitä, että esimerkiksi missään virallisissa tilaisuuksissa, puheissa, isoissa esittelyissä ei mainittu podcastia sanallakaan. Okay. Niin sitten spekuloin myös semmoista, että tämä on nimi, tämä podcast on vähän kuuma peruna nyt. Mm. Silleen, että podcast oli, no se on aika sinänsä looginen nimi, mutta siitä ei varsinkaan taho diggailla tällaiset niin kuin isojen mediatalojen edustajat, että se on liian, ehkä se on liian rahvas ja sitten se identifioituu liikaa tuohon iPod-skeneen. Ja, no Apple diggailee, mutta... Joo, on yllättäen. Mutta sitten... Kertoivat siitä, että ne on huomannut, että isojenkin mediatalojen asenne muuttuu ihan totaalisesti, jos ei käytä sanaa podcast, vaan alternative media. Ja tästähän oli viimeksi puhetta tästä käsitteestä alternative media, mutta se on mielenkiintoista, että sillä on niinkin suuri vaikutus, että se saattaa olla niin kuin ihan elämän ja kuoleman kysymys tietyissä tilanteissa, että onko se nyt podcast vai alternative media. Kyllä, kyllä, joo. Kyllä sillä varmasti on nimenomaan merkitystä. Mutta kyllähän toi podcast on aika tyhmä nimi loppujen lopuksi. Sitä kun tarpeeksi kauan hokee, niin se on varsinkin suomen kielessä huono. Ja mikä sitten olisi parempi, no mikä olisi parempi yleisnimitys tälle, internetradio, miksei se voi olla se, no tämä ei ole radio, eikä tämä ole niin. Pelkästään internet. Internetradioja on jo. Niin, se on. Ne on sitten... Striimausta. Striimaus. Onko sille suomenkielistä termiä? Striimaus. Mitähän se olisi? Vuodatusta. En tiedä, se on varmaan jotain live-lähetystä. Eihän sekään suomen. No, ei tartuta siihen. Ei, mutta kuitenkin. Joo. Podcast Formanonin Robykin sanoi painokkaasti, että jos striimaa, niin sinä et podcastaa, vaan sinä teet juuri päinvastoin ja olet podcastingin vihollinen. Kyllä vain. Aika vahvasti sanottu. Sinänsä mulla ei ole mitään striimausta vastaan, mutta podcastissa on kyllä se näppärä juttu, että kun sen saa tallennettua ja sen saa siirrettyä. Niin. Joskin se sitten tuo tämän hirvittävän määrän tekijänoikeusongelmia siinä, että ei voi soittaa musaa muuta kuin erikseen sille lisensioitua ja muuta kuin. Niin. Sä saat sitten kopion. Joo, näinhän se on tietysti. Joo, suoranainen kopio. En tiedä. Niin, onko tämä ihan fakta muuten tämä? Eli siis siitä syystä, okei, okay, mutta esimerkiksi jos sä tota, mikserinetistä pyydät luvan podcastiin, niin sä et voi sillä samalla luvalla soittaa sitä striimauksena internetradiossa. Vai voiko sillä, onko se vahvempi juttu kuin... No, sanoisinko, että podcastaamisen lupa on vahvempi just sen takia, koska silloin se jaat niin kuin fyysisen kopion. Tai ainakin bittikopion, mutta kuitenkin sille, että se sitten jää sille henkilölle, joka sen lataa, ja se on sillä käytössä, ja se tota, noin voi kuunnella sitä sitten koska tahansa, kun striimissä se on, soitat sen, ja se on siinä. Mm. Joskin sekin on helppo kyllä tallettaa. Että tota, mutta... Se on helppo tallettaa, mutta kyse on siitä, että sun pitää olla painamassa sitä record-nappia just oikealla hetkellä, ja sun täytyy kyllä olla kaikki. Että se menee sitten niin kuin eri asian alle, että podcast on tavallaan niin kuin musiikin, jos se on musiikkipodcast, se on musiikin jakelua, kun niin taas sitten striimaus on musiikin esittämistä. Mitenköhän sitten, jos podcast-ohjelmaa soitetaan radiossa? Se on varmaan sama silloin juttu. Silloinhan se on ihan ok sen takia, että radiolle on jo omat tariffit ja se on ihan selkeä, että miten, mutta silloin sitten mennään näiden radiotariffien mukaan, että sitten niin maksetaan siitä, niin kuin se olisi mitä tahansa musaa, mitä sä soitat radiossa. Että. Niin, joutuko radiot maksaa, jos soittaa Podsafe-musaa tai indie-musaa, niin grameksit ja teostot siitäkin? No sehän riippuu siitä, että millaisella lisenssillä se on, millaisella niin Creative Commonsilla se on. Mutta aivan, aika useethan on sitä, että sitä ei saa käyttää kaupalliseen käyttöön. Ja joo, katsoisin, että myös esimerkiksi Yle, jos soittaa musaa, niin se on kaupallista käyttöä. Niin, koska keräävät lupamaksuja ohjelmia. Niin, ja silleen, että se on kuitenkin niin valtava sitten se, se juttu. Ja siinä olisi taas sitten se vaara, että sitten tällaiset kansalliset radiot rupeaisi vapaamatkustamaan, että no soitetaan tätä Podsafe-musaa, kun siitä ei tarvitse maksaa. Aivan. Jos se on sellaisella Creative Commons-lisenssillä lisensioitu, missä se on, että ei kaupallista hyötyä saa ottaa. Jos se sallii sen, sitten ok, sit siitä ei tarvitse maksaa mitään. Tai sitten jos se on ihan public domain-kamaa, niin sitähän sillä saa tehdä ihan mitä vaan. Niin, kyllä, kyllä, joo. En tiedä, miten, ootko huomannut, onko Podshow, tai music.podshow.comissa niin eroa noissa lisenssoinneissa, vai onko siellä niin kuin yksi lisenssi, joka koskee kaikkia? Mun käsittääkseni se on yksi lisenssi, jonka sä hyväksyt, jos sä laitat sinne musaa. Esimerkiksi se musa, mikä on siellä, niin se on sillä lisenssillä. Ja Adam Curryhän soittaa esimerkiksi ohjelmissaan sitä musiikkia vain ja ainoastaan, ja se muun muassa sitten taas se ohjelma lähetetään tuolla Sirius Stars tässä, mikä se on, satelliittiradiossa. Eli jokainen niistä lähetyksistä menee myös livenä, tai en tiedä meneekö livenä, mutta joka tapauksessa Sirius Stariin ainakin aina tiettyyn merkkiin asti, ja loput sitten pitää ladata podcastista, jos haluaa kuunnella koko ohjelma. Joo, mä luulen, että... Mä en tiedä, noissahan on noissa... Tällä hetkellä varsinkin Amerikan maalla on nämä satelliittiradiot on nyt vähän kysymyksen alla, että miten nämä nyt menee, nämä tekijänoikeusasiat. Mutta mä uskon, että se menee silloin sen lisenssi tai sen tariffin mukaan, mikä on satelliittiradiossa sillä hetkellä voimassa. Niin joo, kyllä. Et silloin se on verrattavissa ihan mihin tahansa muuhun. Aivan, aivan. Mutta sitten sen ei tarvitse kuitenkaan maksaa siitä erikseen, kun se käyttää sitä siinä podcastissa myös. Että. Ja sehän on tässä, että BBC:llä on tosiaan se, missä BBC Radio Player, jossa voi kuunnella kaikkia striiminä, kaikkia ohjelmia viikon sen jälkeen, kun ne on lähetetty. Ja se on kaikki. Mutta podcastina ne ei voi pistää mitään, missä on musiikkia, mikä ei joo ole erikseen siihen lisensioituna. Että sen takia niiden podcast-valikoima ei ole niin suuri. Oletko kuunnellut muun muassa näitä NRJ:tä tai muita suomalaisia radiopodcasteja, Radio Helsinkiä tai muita, että onko niillä ilmeisesti musat leikattu kans veksi niistä? Mä en ole nimittäin kuunnellut. Joo, mä tämän NRJ-podcastin mä kerran kuuntelin nimenomaan sen takia, että mä halusin kuulla, että miten ne on sen tehnyt, koska sehän mainostaa, sen, se sloganhan iTunesissa on se, että hit music only. Joo, eli se niitä varmaan. Mä ajattelin, että mitä ihmettä, että podcast, jossa soitetaan vaan hittimusaa. Kyllä. Mutta ei, siellä oli vaan joku pelle, joka lässytti omaa egoaan siellä. Eli se oli, sitä formaatista oli otettu se musiikki pois ja jätetty lässytys vaan. Formaatista otettu musa pois. Mielenkiintoista. Musavapaata lässytystä. Sloganilla hit music only. Joo. Se olisi pitänyt sanoa, että bullshit only. Niin. Hessun kahvilla, bullshit only. Tästä tuli uusi slogan. No niin. Siinä. Tästä tulikin muuten mieleeni, vai haluaisitko vielä jatkaa? Tästä tuli mennä tänään noin Jallua, eli keskisuomalaista, niin Piraattiradiosta oli siinä iso artikkeli, ja tulipa mieleeni se tästä teostosta ja tekijänoikeuksista ja laista yleensäkin. No onko niitä vielä olemassa? No kovasti ne väittivät ainakin siinä, jos muistan oikein tämän aamulla lukemani artikkelin, että kyllä tämmöistä toimintaa vieläkin on, ja ainakin siinä annettiin näin ymmärtää, että tätä toimintaa on, ja toki kerrottiin, että se kulta-aika oli varmaan joskus aikaisemmin, mutta jonkun KISS FM:n lähetyksiä siellä esitellyllä laitteistolla edelleenkin tehdään, että ilmeisesti kyseessä ei ole kuitenkaan se KISS FM, jonka suuri yleisö tuntee, vaan joku muu. No, en tiedä. Olen monesti käynyt mielessä, että pitäisi varmaan ottaa keskisuomalaisia yhteyttä ja kertoa heillekin tämmöisestä podcastin ilosanomaa ja kertoa, että ei tarvitse tehdä välttämättä piraattiohjelmia, että tälläkin voi tehdä ohjelmia. Jos kohta tietenkin kuunteleminen tällaiseen on vähän erilaista kuin piraattiradion kuunteleminen, että se ei löydy ihan radiovipua kääntelemällä, mutta ei ne piraatitkaan välttämättä löydy. Niinpä. Ne kertoo siinä tarinassa, jos jatkan vielä tästä lyhyesti, niin kertoo siitä, että aikoinaan ne alkoi promotoimaan sitä sillä, että ne meni parkkipaikalle, laittoi lähettimen käyntiin ja rupesi tekemään ohjelmaa ja toinen lähti koputtelemaan autoikkunoihin, että hei, pistäkää radio taajuudelle 95,7, että sieltä tulee mielenkiintoista radio-ohjelmaa ja Puskaradion kautta lähti siis homma liikenteeseen. No, sanoisinko, että piraattiradiossahan on ehkä pahin juttu se, että sä käytät silloin luvattomasti sitä taajuutta. Nimenomaan. Ja se on, siitä ollaan hyvin tarkkoja Suomessa. Esimerkiksi tiedän sellaista ammatillista, ei ole omakohtaista kokemusta, mutta olen kuullut paljon juttuja, mä oon vähän, kun on langattomia mikkejä. Joo. Nehän perustuu ihan samaan systeemiin, ja mä oon jonkun verran langattomien mikkejen kanssa liikkunut tuolla live-toukuissa. Kyllä. Mutta hauska ja hyvin kuvaava tämmöisten asioiden vaaroista oli anekdootti, jonka kuulin yhdeltä tutulta, että se ei tainnut olla siinä omalle kohdalle käynyt, että tämä on taas näitä kaverin kaverin juttuja, mutta en näe syytä epäillä, että oli ollut jotain ihan ensimmäisiä langattomia mikkisysteemejä, ja niiden kanssa sitten mentiin keikalle, että nyt on laitteet, juman kautta, että nyt tulee hienoa jälkeen ja muuta. Ja sitten ne ei ollut tiennyt sitä, että on niinku semmoinen juttu, että näille varattu tietyt taajuudet tällaiseen vapaaseen käyttöön, että sä saat käyttää niitä taajuuksia miten vaan. Kyllä, kyllä. Ja niitä on varsinkin nykyisin Suomessa, niitä on hirveän vähän, joo, niitä taajuuksia. Tilanne kuulemma helpottuu siinä vaiheessa, kun tulee digi-TV, koska se ei vie niin paljon kaistaa kuin tavallinen TV. Se helpottaa. Vapauttaa näitä taajuuksia. Vapauttaa ja siitä annetaan tähän avoimeen käyttöön tietty määrä taajuuksia. Kyllä. Mutta nämä oli sitten vaan, niillä oli siellä joku oletustaajuus, että no tämä on ihan hyvä. Ja Amerikan maalla se varmaan oli mitä erinomaisin. Mutta keikkaa oli mennyt 20 minuuttia, niin poliisit tulee ovelle ja toteavat vaan lakonisesti, että joo, että meidän poliisiradiosta rupesi justiinsa laulamaan artisti kauniisti, että pistäkääpäs kuule ne laitteet kiinni ja vähän äkkiä. Tai just ilmeisesti kuitenkin ymmärtäväisiä poliiseja, että ei kamarille oltu lähetty. Joo, ilmeisesti tämä on kuitenkin aika harvinaista, mutta näin varmasti voi käydä kyllä. Siis nykyään niistä tulee sitten jo hyvinkin tarkkaan ilmoitukset, että näitä taajuuksia sä saat käyttää. Joo. Ja esimerkiksi se systeemi, missä, mitä mä oon käyttänyt, niin siinä ei ole enää ollenkaan semmoista vapaata taajuusvalintaa, että siinä on vaan asennot. Niin olikohan A-sta D-hen, että siellä on jotkut presettitaajuudet ja ne on sitten varmastikin turvallisia. Ainakaan ei ole vielä tullut poliisit ovelle. Kyllä, kyllä. Joo, näitä radiolaitteita on tullut myös rassattua aikoinaan paljonkin. Sitten on näitä ollut näitä muun muassa näitä langattomia puhelimia, siis niin kuin ihan lankapuhelimia, mutta se luuriosa on siis langaton, niin semmoisiahan nykynuoret ei enää edes muista, kun ne ei ole kuin känniköitä, eli kännyköitä. Niin naapurin kanssa. Kännyköitä. Mitä? Vihaan kännyköitä. Yllätys. Eikö? Joo, kyllä. Niin olin sanomassa sitä, että naapurin kanssa meni piuhat ristiin niin sanotusti, eli kun vaimo soitti mulle kännykkään, niin näkyi naapurin numero, ja kun minä soitin takaisin, niin se meni tietysti naapuriin ja näin poispäin. Että ja kun, niin ja joku, olikohan jostain asia, lieneekö ollut verotoimistosta tai jostakin soitettiin niin meille sitten taas, kun oli sinne jäänyt naapurin numero tai jotain, ei kun meidän numero, kun naapuri oli soittanut sinne. Eli siis meni siis täysin ristiin näin, että sen jälkeen vaihdettiin semmoiseen puhelimeen, missä on salaus ja eri taajuus, kun oli samanlaiset tämmöiset Amerikan Yhdysvalloista tuodut Panasonic-merkkiset puhelimet sitten meillä naapurin kanssa. Mutta näin voi siis käydä. Kyllä, kyllä. Ja se tietysti piraattiradioissa on tietysti sekin, että sä soitat siellä laittomasti musaa, että se ei ole kiva juttu. Mutta onhan se aika vaikeeta niin kuin ruveta tekemään perinteistä radiota, vaikka olisi ihan lailliset keinot. Niin täytyy saada toimiluvat ja täytyy saada se taajuus ja täytyy saada kaikki ja sitten se maksaa aika pirskatisti. Että onhan perinteisen radion teosta tehty aika vaikeeta. Niin, ja nyt, no joo, ja sitten mutta toisaalta mitä mä taas luin tuosta, olikohan se Jokan blogista, siis tämä herra, joka tekee muun muassa Stara.fi-lehteä ja nettisaittia ja podcastia ja vaikka mitä poliisi-tv-juontaja on, niin ja vanha seitsemännen taivaan, kun se nyt oli laulaja ja vaikka mitä, niin hän tuossa kirjoitti blogissaan jokin aika sitten, että, tai itse asiassa aikaa sitten jo keväällä, milloin oli, niin että hän ihmetteli, kun hirmu vähän oli hakijoita näille uusille radiotoimiluville. Kun nythän nämä, korjaan jos on väärässä, mutta nämä paikallisradiotoimiluvathan meni niin kuin uusjakoon tässä, oliko se nyt keväällä, niin sitten siinä oli kuitenkin yllättävän vähän tullut hakijoita, eli siis uusia radioasemia ei hirveästi kuitenkaan oltu perustamassa. En tiedä, onko se sitten se hintakysymys vai mikä siinä on. Eikö siihen uskota? Se on aika kallista. Ilmeisesti näin, joo. Mutta varsin kallista, varsinkin jos ihan niin kuin tosissaan studiota, mistä pystyy. Niin. Että en tiedä, millä nämä toimii sitten, niin kuin joku KLF-tyyppinen radioasema esimerkiksi, joka soittaa pelkästään musiikkia koko ajan, striimaa sitä internettiä ja ilmeisesti kuuluu jossain siellä Etelä-Suomen suunnalla, niin ihan radiotaajuuksillakin, niin jos se lupa on kallis ja pelkkää musaa soittaa, niin eikä mainoksia ainakaan netissä kuulu hirveästi, niin en tiedä. No, ikävän suuri osa paikallisradioista on mennyt tähän, että musaa ja mainoksia, ei muuta. Niin. Ja se on, no sitä, semmoista ohjelmaa mäkin pystyisin tuottaa tällä ihan näppärästi. Kyllä, kotoa käsin vaikka. Niin. Mainosmyynti on tietysti rankkaa työtä, sitäkin on tullut nimittäin joskus tehtyä, niin No joo, se on tietysti. Radiolle. Mutta jos puhutaan ihan teknisistä edellytyksistä, niin. No juu, kyllä. Levysoitin löytyy. Kyllä. Joo, mutta niin, mistäs me tähän tultiin? Vaikka sitä aihetta ei ollutkaan, mutta jostakin me puhuttiin. No, piraattiradioista, mutta eikö se ollut aika hyvin siinä? Se oli siinä oikeastaan, joo. Mä voisin ottaa tällaisen, jos sallinette, niin mä voisin ottaa tällaisen narsistisen hetken ja mielellään kertoa kokemuksistani päivittäispodcastin teosta. Joo, se on mielenkiintoista, kerro ihmeessä. Nimittäin se on sellaista, kun päivittäispodcasteja ei kuitenkaan ole kauheasti. Ja Suomessa varsinkaan semmoisia, jotka tekee ihan India pohjalta. No isoissa maailmassa niitä on enemmänkin, mutta silleen, että mä en olisi ollut ehkä ihan hyödyllistä, jos olisi päässyt keskustelemaan ensin jonkun kanssa, että millaista se on ja mitä se itse asiassa vaatii. Ja silleen, että työtä on varsin paljon. että se ei ole vaan semmoinen hauska puoltuntinen per päivä, että kyllä siihen, vaan. Siihen ei kannata lähteä ihan noin vaan, että hei, että mäpä teenkin päivittäispodcastin. Tietysti jos sen tekee silleen, että sanoo pari sanaa ja sitten pistää nettiin, niin sinänsä, mutta kun mä haluan tehdä ihan kunnolla toimitettua ohjelmaa, jossa mä haluaisin puhua vähän asiaakin ja niin edespäin, niin kyllä siinä menee aikaa varsin paljon. Ja musaa kuluu ihan järjettömästi, niin kuin oli viimeksi puhettakin. Joo, mä taisin joskus kysyäkin sulta, että miten se riittää, kun sä soitat joka ohjelmassa 3 vai montako niitä niitä biisejä ainakin. Niin 4 biisiä per 4 biisiä, joo, aivan. Mulla on alun perin oli 4 tai 5. Joo. Mulla on vakiintunut nyt se ohjelmaformaatti aika hyvin siihen 4 biisiin per päivä. Kyllä, kyllä. Niin, mutta se on, sitä täytyy vaan, sitä täytyy määrätietoisesti etsiä. Joo, ja sitten vaikka niin kun just toi, että siihen kuluu sitä aikaa, niin kun toki sen taustatyön tekemiseen ja juttujen miettimiseen ja kaikkeen siihen, ja niin kun podcastissa kuin podcastissa, ja sitten tietysti kuluu aikaa sitä tehdessä, vaikka nyt tässä tapauksessa, kun sä teet sitä päivittäisjuttua, niin sähän et kai sitä hirveästi editoi kuitenkaan. Mä en editoi sitä ollenkaan. Että kyllä, joo. Ja en mä niitä juttujakaan kauheasti mieti, täytyy myöntää. Niin joo, sehän on aika silleen vapaa pudotusta se homma. Ja sen takia mä just rupesin sitä tekemään, koska mä halusin ruveta tekemään jotain vähän silleen rennommin. Kyllä, kyllä. No ei varmaan hirveästi mietitä missään noita juttuja, joita joka päivä tehdään, että ne tulee niin kuin sieltä. Ja siinä tulee aina ideoita päivän mittaan, että hei, että tämähän on aihe, josta mä haluaisin puhua. Kyllä vaan. Ihmisille, että tähän mulla saattaisi olla joku niin kuin vähän, sanotaanko, en nyt sano arvokas, mutta sanotaanko, on jotain sanottavaa aiheesta. Niin ja kyllähän tuommoisessa päivittäistoiminnassa niin voidaan jo ajatella ihan jotain uutisarvoakin. Esimerkiksi on ollut ihan hyvä esimerkiksi sun säätiedotukset, mitä sulla on siinä, että mäkin olen monesti sillä, että on niin kauhean häslinki, että mä en kerkeä. No kyllä mä radioa kuuntelen melkein koko ajan, mutta siis en välttämättä niin kuin ole ihan jyvällä mitään huomenna on säätä tai muuta, niin se on ollut ihan hyvä. Että sitten kun illalla tai muuten kuuntelee sen, niin tietää seuraavan päivän sään jo tänään. Niin, sinä teet hilpeän pläjäyksen siihen loppuun. Tuliko se jo tänään ulos? Tiedät, aina se tuli tänään ulos ja mä annoin sinulle kaiken kunnian siitä. No niin, siitä, hienoa, selitin, kiitos. Selitin, miten se syntyi ja niin edespäin. Täytyy kuunnella. Mä tosiaan päivällä jo sitä odottelin tuossa, kun oli semmoinen väli, että mä tosiaan tein siinä semmoista hommaa, että pystyi istumaan luurit korvalla, niin, mutta se olikin tulossa hieman myöhemmin. Joo, se oli tänään, oli vähän muuta häslinkiä tuossa. Mutta sitten joo, aivan, ja sitten olihan sulla toki, niin kuin esimerkiksi tämäkin oli mulle hyvä taas uutinen, jonka kuulin sun podcastista, oli tämä Porvoon kirkon poltto, kun sinä päivänä just en muuten sitten ollut medioiden ääressä niin pahasti. Niin eli siis toisin sanoen tällä on merkitystä tällä uutisoinnilla päivittäispodcastissa sillä, että se on ihan hyvä. No sanotaanko, että mä oon äärimmäisen iloinen siitä, että siitä sää tiedotuksesta on jotain iloa, koska se on aina melkein, kun mä teen sitä, niin mä mietin, että onkohan tämä nyt oikeastaan hyvä idea. Että antaako tämä mitään lisäarvoa. Koska Podsquadin Mark Jensen teki, joka päivä hän kertoi, millaista säätä on tällä hetkellä kotikaupungissa, mikä on varsin tyypillinen radio, traditio. Kyllä. Mutta hän asuu sitten Orlandossa ja tekee maailmanlaajuista podcastia. Sitten jossain vaiheessa se teki sen virheen, että kysäs ihmisiltä, että mitäs mieltä te olette, että onko tässä niinku mitään tässä säästöjä. Niinku se sai kerrassaan yksimielisen palautteen kaikilta kuulijoilta siitä, että se ei ole hyvä idea tehdä säätä, koska ihmisiä ei tosiaankaan kiinnosta, millainen sää Orlandossa on justiinsa silloin. Ja oli se mullekin aina silleen, että jaha, että no nyt se menee taas sen sään, että en mä edes osaa päässäni niin nopeasti niitä Fahrenheitteja muuttaa, että en mä oikeasti edes tiedä, millainen sää siellä nyt sitten pitäisi olla. Joo, sehän se tuppaa olemaan. Toisaalta siinä on tietysti hyvä sellaiselle, että jos on vaikka esimerkiksi Suomen säätä, ulkosuomalaiset haluaa kuulla, että minkälaista siellä kotimaassa on. Ahaa, siellä on 50 astetta pakkasta. No täällä Epsaniassahan on niin mukava köllötellä, kun ei ole kuin 30 lämmintä. Mutta joo. On se ihan hauskaa. Mä oon ollut kummallisen tietoinen säästä nyt sitten sen jälkeen, kun mä joka päivä teen säätiedon. Niin mä, aina jos joku rupeaa keskustelemaan säästä, niin multa kyllä tulee heti. Joo, kyllä. Huomiseksi luvattu puolipilvistä sadekuuroja, 12 astetta lämmintä. Aivan. Joo, muuten säästä toiseen tuli mieleen palaute. Mä tässä klikkailen samalla sähköpostilaatikkoa, niin Hessun kahvelan ja Speakers Cornerin kuuntelijalta on tullut palautetta. Täällä ajattelin lukea tässä välissä. Lue ihmeessä. Niin. Mä samalla tässä katson, että pitikö tätä referoida vai ei, koska tämä on nyt taas live-lähetystä, niin niin, hän sanoi, että piti alkaa näin yösydännä antamaan palautetta uusimmasta puhujaen kulmasta, joka oli sanalla sanoen loistava. Paloi potut allekirjoittaneelta pohjaan, kun jäin kuuntelemaan. Ja vieläpä löytyy uusi podcast, jota en ihme kyllä ollut huomannut. Johtuu varmaan siitä, että iTunesia ei tule katseltua sen kummemmin päivitettyä, vaan vain pod-hakemista. Eli hän siellä ei ole nyt seikkailu hakemassa uusia podcasteja, vaan. Mutta tosiaan niin... joo, tässäpä tämä näin pääpiirteissään, eli hyvää palautetta on tullut puhujaan kulmaan. Tässä kiitos Henrikillekin myös. Joo, se on kyllä mainiota, että se on varmaan voi olla hämmentävääkin näin sellaisille, joka aite podcastia, että kuinka tärkeää se palaute ja interaktiivisuus on podcastin tekijälle. Että kyllä. Tästä ei oikein muuta palkkaa saa. Niin, aivan. Nimenomaan se on tämän homman suola, että tämähän on kaikkien meidän yhteinen lähetys, että tämä yhteisöllisyys ja interaktiivisuus tässä podcastingissa erottaa tämän valtamediasta ja normaalista radiosta esimerkiksi. Mun mielestä tästä puhuu hyvin toi Radio Verso muun muassa. Kuuntelin muuten sitäkin taas pitkästä aikaa tai oikeastaan ihan ensimmäisen kerran lähes koko lähetyksen. Tässä oli muuten taas kerran lähetys, jota en ihan kerinnyt kokonaan kuuntelemaan, koska kuuntelin sitäkin tuolla päivällä. Niin mutta erittäin mielenkiintoista juttua oli just tästä aiheesta siellä ohjelmassa, että terveisiä vaan Radio Verso on sinne. Onko sinun ruvennut tekemään taas uusia jaksoja? Joo. Onko se vanha jakso? Se oli ihan uusi jakso käsittääkseni. Että se tapahtui sillä lailla, että siellä oli ystävällinen radioverson tekijä, niin Trackbackillä linkittänyt Hessun kahvilan muun muassa siihen ohjelmaansa. Ja mä huomasin tuolta mun salaisista seurantajärjestelmistä, niin että jaha, nyt on joku linkittänyt Hessun kahvilaa. Ja menin katsomaan, niin radioversohan se oli ja kävin kuuntelemassa sieltä lähetyksen. Ja oikein mielenkiintoista tarinaa. Herra, joka kertoi siellä, nyt valitettavasti en muistu nimi just mieleen, mutta kertoi tarinaa asiasta. Ja on varmasti asiasta perillä, koska opiskelee mediaa. Alaa siellä Rovaniemen yliopistossa ja sitten siellä haastateltiinkin jotain yliopisto oli proffaa vai mitä siellä oli haastattelussa. Putositko sä Henrik muuten pois? Kukkelis kuu, meillä meni linjan poikki. Ei mitään hätää, otamme uuden yhteyden. No niin, se meni sitten poikki. Se meni kyllä niin leikkaamalla poikki, että ei aikaisemmin ole tapahtunut. Ei se mitään. Täällä selitin itsekseni hetken aikaa tuosta radioversosta ja kehuin sitä, että terveisiä vaan radioversoon. Ei sen enempää siitä. Okay. Se oli kyllä hämmentävä tapaus. Mulla ei ole koskaan aikaisemmin käynyt ihan noin sen. Se tuli häiriöt niin jotenkin salakavallasti, kun sä olit hiljaa, että ei kuultu, että se rupesi pätkimään tai jotain. Se meni tosiaan yhtäkkiä. No mulla se, mä kyllä huomasin, että meni ihan leikkaamalla. No mutta ei siitä. Se on sitä tietotekniikkaa. Se on sitä. Niin. Mutta se tosiaan mediasta ja siitä niin kun tästä podcastingin yhteisöllisyydestä, jota ollaan tässä itsekin toitotettu ja puhuttu ja toivottu palautetta ja tarjottu kanavaa ihmisten äänelle, niin ehkä jatkossa muuten kuulemme muitakin immeisiä tässä lähetyksessä, että sitä ei koskaan tiedä. Toivotaan. Mutta joo, siitä itse asiassa tuli mieleen tästä yhteisöllisyydestä ja interaktiivisuudesta, niin kun oli puhetta, olikohan peräti jo, koskakaan siitä oli puhetta, onkohan se sitten viimeksi? Mm. Niin tästä, että kun mä oon soitellut sitä Podsafe-musaa, niin mä oon saanut sähköposteja. Joo, sä viimeksi artistilta. Joo, mä oon saanut niitä nyt aika tasaiseen. Okei. Tulee ihmisiltä. Se on kyllä ihan hauskaa. Yksi jopa sanoo, että oli niin innoissaan, että voi kun on mukavaa, että soitit mun musaa, että mä voisin lähettää vaikka nämä mun levyt sulle, että ihan tosi. Jos annat osoitteen, niin mä voin pistää ne postiin ilmaiseksi. No voi vitsi, tämä on hyvä. Ja mä kiitin kovasti tarjouksesta ja näin, mutta kieltäydyin kunniasta siihen vedoten, että mä en halua antaa mun kotiosoitetta verkossa ihmisille. Kyllä, se on ihan, ihan hyvä. Mulla on Hamaasta vähän aikaisemmasta nuoruudesta aivan huonoja kokemuksia siitä, että jos antaa liikaa tietoja. Että se on ihan, ihan viisas veto sinällään kyllä, vaikka varmaan tässä tapauksessa oltiin vilpittömässä mielessä liikenteessä, mutta ei sitä koskaan tiedä. Niin, ja mä sanoinkin, että tarjous liikuttaa minua kovasti, enkä halua loukata millään. Ja sanoi, että hän ymmärtää oikein hyvin, että etelläkin on ollut vähän semmoista ongelmaa. Kyllä. Niin. Toi on oikein kiva juttu. Itse asiassa toi palaute sieltä musapuolelta. Täytyy sen verran tässä taas palata itsestäni kertomaan myös narsista. Ja kun ollaan niin Dargue Carnival, tämmöinen heavy-mättöbändi, jota käytiin Hessun kahvilan videopätkässä, kun oltiin tuolla poikien kanssa Riihivuoressa elämässä pyörillä ja hypittiin, niin joka tässäkin fiidissä on ollut, niin soitin siellä heidän biisiä, ja he olivat kans trackbackillä linkittäneet Hessun kahvilan sinne, että mielenkiintoista, vaikka ei varmaan ymmärrä sanaakaan, tosin siinä videopätkässä ei kyllä puhuttu mitään. Joo, joo. Että semmoinen tuli mieleen tosta, että se on ainoa palaute, mitä mä oon niinku artisteilta saanut, vaikka mäkin aina kirjoitan siihen kyllä kiitoksia ja terveisiä Suomesta siihen vakioviestiin, mikä sieltä podshowssa lähtee. Joo. Mutta kiva, että oot saanut palautetta. Se on oikein hyvä. Sä soitatkin niin paljon musiikkia, että sähän oot suorastaan suuri promoottori, moguli, musansoittaja. Joo, sitä kyllä kuluu tässä aika hillittömästi. Ja olisi mukava soittaa enemmän suomalaisia, mutta en ole mikserissäkään olleet kauhean ahkeria vastaamaan, kun mä oon kysynyt, että saako soittaa. Joo, se on kyllä valitettavaa, kyllä, harmillista. Joitakin lupia on saanut aina silloin tällöin. Joo. Sitten soittanut innoissani, että tätähän on sitten, täytyy soittaa paljon. Se Jack Duff tätä oli muuten loistava, mitä sä soitit sitä semmoista rockibändiä. Mä kävin mikserissä sitten kuuntelemaan sitä. Se on ihan mieletön bändi. Oikein kyllä loistava. Ne on tajunneet homman jujun selkeästi, joo, mistä kyllä tässä on niin kuin kyse. Mutta mä itse asiassa lähetin pari, mä en tiedä, olisiko, ne ei varmaan ole, että no jos ne luki, niin kitkeriä viestejä, mutta mä kyllä, mulla oli hiili lensi päässä, kun mä kirjoitin muusikoiden nettiin ja joo, tonne mikserin nettiin, että nyt herätys haloo, että ettekö te pahvit nyt tajua, että teillä olisi tässä aika ainutlaatuinen tilaisuus promotoida niin kuin teidän bändiä maailmanlaajuisella. Niin. Maailmanlaajuisesti. Se on, siis, joo, täytyy sanoa, että mäkin olen ollut yllättynyt siitä niukasta vastaanotosta, mitä siellä esimerkiksi Mixerinetin foorumeilla, kun mä sinne joskus aikaa sitten kirjoittelin, niin sain. Ja mä ajattelin, no ei väkisin, että katsotaan sitten myöhemmin. Ehkä se ei tavoittanut kaikkia potentiaalisia. Siellä yksi kaveri vastasi, Doc-niminen artisti, jota on suunnitellut, että hän tekee tämmöistä ambient-musaa, että se ei ehkä ihan istu tuohon Hessun kahvilaan välttämättä tai semmoista rauhallisempaa, mutta ehkä sillekin joku siellä löytyy jossain vaiheessa. No, odpäivästä ainakin, jos. Niin, toki musaa vaan lataamaan sieltä, katso sieltä. On alle annettu, niin. Joo, se on siellä Threadissä, kun haet vanhempia keskusteluita podcast-sanalla vaikka, niin löytyy ne mun Fat Bastard, vai Fat Bastardo, nimimerkillä kirjoittamani. Oho, nyt mä paljastin erään artistinkin, jota soitettiin Hessun kahvilassa, mutta joka tapauksessa sieltä löytyy. Kyllä, kyllä, täytyy käydä katsomassa. Mun piti kysyä sulta jotain tähän asiaan liittyen, mutta mä en enää muista, mitä se oli. No, säästetään se ensi kertaan. Säästetään ensi kertaan, mennään vaikkapa eteenpäin, koska mulla on aihe, joka on pyörinyt mun päässä sinnikkäästi siitä lähtien, kun kuulin siitä semmoisessa podcastissa kuin Hessun kahvila. Okei. Okay. Se oli olit saanut palautetta. Mun mielestä samassa ohjelmassa oli kaksi palautetta, mitkä kovasti kovasti jäi pyörimään, leivät sitten peräti ollut samaa palautetta. Mm-hmm. Okei. Okay. Ennen oli audiopalaute, jossa puhuttiin justiinsa tästä, mitä nämä oli, loistehehkuputkia. Niin, se oli tämä, se on aikaisemmin tullut palaute, mutta mä viittasin siihen varmaan, tai siihen on viitattu useammassakin palautteessa, ja itse olen viitannut siihen parinkin otteeseen, oli elektroniputkikatsauksia, jota Yle ilmeisesti teki joskus aikoinaan. Elektroniputkikatsauksia? Niin, sähän musamiehenä tiedät, mitä ne on. Hirvittävän hieno sana. On. Se oli oikein hauska palaute, siis hauska palautteen antaja, joka antoi tätä kritiikkiä, että arvostan suuresti ja kiitän edelleen siitä. Joo, se, ja sitten oli toinen palaute, jossa puhuttiin jostain podcastingin kehitysvaiheista, olikohan se eritellyt kolme erilaista. Sama kaveri, joo. Sama kaveri, no sitä mä epäilenkin, että se saattoi olla sama kaveri, mutta se jäi pyörimään mun mieleen, ja nyt mä en enää kauhean tarkkaan muista, että mitkä ne kehitysvaiheet oli, mutta... Ootappas nyt, meillähän on täällä Google Mail niin auki, niin katsotaanpas tuosta sun kahvilla, mikähän versio se olikaan, katsotaan tuosta. Aha. Siinä vaiheessa, kun meillä on tämmöistä jännittävää asiaa sisältä, niin minä esitän tanssin. Kyllä, no niin, kuten näette, hän tanssii. Itse asiassa mä istun tuolissa, mä en osaa tanssia. Ai, damn it. No, vitsiläinen. Tuossa muuten tuli äsken puhelu eräältä Hessun kahvilan kuuntelijalta, tuossa kilahti, mutta se kerkesi menemään pois, ennen kuin kerkesin vastata sitä. Oltaisiin otettu suoraan live-lähetykseen kaverit, mutta ei ihan kerinnyt. Mutta tosiaan, niin joo, no ehkä mä löydän sen tässä samalla, kun keskustellaan. Niin Että ensimmäinen vaihe oli niin kuin... No, jos ei puhuta siitä ennen kuin sä löydät sen, koska mulla tulee varmaan mieleen se jutun juju siinä vaiheessa, kun mä kuulen sen uudestaan. Että jos minä puhun vaikka Clickcasterista ja Libsynistä. No niin, heti kun sä menisit alkaa puhumaan, niin se löytyy. Libsynistä, kerro. Joo, eli pieni hetki, klikkaan vielä tuosta yhtä nappulaa. Alkaa... olemaan mini-jumissa. Mini-jumissa? Joo. Ei ole maksijumissa? Ei, tämä on mini-jumissa. Ensiksi... Mitenkäs muuten sun MacBook Pro, joko oot saanut? En ole saanut vielä. Tänään lähetin just kyselyä tuolle jälleenmyyjälle, että mikähän mahtaa olla tilanne, että se 17-tuumainen sieltä on tulossa nyt tilauksessa, mutta epäilivät jo silloin tilatessa viikko sitten, että se on semmoinen 2-3 viikkoa ehkä, mutta 5-7 päivää näyttää shippaukseen on tuolla niin kuin, tämä on, Mac-kaupassa. Sähän voit sillä aikaa mennä ostamaan sellaisen mustan MacBookin. Niin joo, sellaiseksi väliaikakoneeksi. Hirveän monet on nimittäin, ne on mennyt jotenkin siihen, että Leo Laporte on sanonut, että hän nosti semmoisen heti ja otti vielä ylimääräiset rammit ja mustan väri, vaikka se musta väri maksaa. Niin. Tässä oli $200, eikä sillä ole mitään lisää sen lisäksi, että se on musta. Kyllä. Ja myös Mark Jensen Podsquadissa. Mä oon viitannut kumman paljon Mark Jensenin Podsquadista. Niin, siihen jaarittelupodcastiin. Niin. Ei vaan, se on ihan hyvä audioaiheinen jaarittelupodcasti, mutta se kertoi siitä, että se oli ostanut MacBook Proon. Ja saman tien, kun tuli MacBook, niin hänhän juoksi ostamaan, että tämmöinen on pakko saada. Vaimo pakotti palauttamaan sen toisen sitten. Että. Silloin sen tai joku järkevä siinäkin perheessä. Ilmeisesti siellä Amerikan maalla noin podcasteilla tienataan vähän enemmän kuin täällä, koska ne on suhteellisen kalliita laitteita. Mutta mä kuuntelin tätä samaa twittiä, just missä se puhui toi Leo Laporte siitä, että se oli tilannut tämän MacBook Pro ja ne muut kiusasi sitä, että meni sitten tilaamaan rammiakin sieltä Apple Storesta, että voi hölömö, sehän maksaa ihan hirveästi siellä. Ja sitten menit vielä tilaan mustan niin, että se ei erotu edes mistään muista PC:stä, että sehän on aika hauskasti, kyllä piikittelivät sitä. Mutta joo, nyt löytyi se palaute, joka oli muuten Hessulta tullut palaute. Ja tästä tulikin mieleen, että Radioversossakin luultiin, että Hessu asuu Brysselissä. No tämä Hessu, joka kirjoitti palautetta, niin kyllä asuu, mutta minä en. Minä asun Jyväskylässä. Ja niin, ensiksi Hessun laki podcasteista. Versiossa 1.x ihannoidaan uutta tekniikkaa keskenänsä ilman kuulijoita. Versiossa 2 lähettäjä alkaa onneksi kyllästyä omaan ääneensä pyrkien myös houkuttelemaan kuulijoita mukaan. Ja sitten versiosta 3 alkaen ohjelmat ovat oikeasti mielenkiintoisia. Ja teknologia voi oikeasti muuttaa maailmaa, jos se on sen väärti. Näin se meni se laki. Mitä ihmettä? Siis mitä? Minä kyllästyisin kuuntelemaan omaa ääntäni. Ei kai siihen nyt kukaan, en minä ainakaan omaa ääneni ei. Koskaan mä en tiedä montakaan ihmistä, joka diggailisi omasta äänestä, ja minä en kuulu siihen harvinaisen ihmisryhmään. mutta ei puhuta siitä, kun puhutaan podcastista. Niin se puhut, joo, aivan. Niin, mitä sä ajattelisit, missä versiossa me ollaan menossa? Niin kuin Suomessa. Maailmallahan mennään selkeästi jo siinä kolmosversiossa. Mut missä mennään Suomessa? Koska kun ajattelee, mitä meillä on, me on tehnyt audiokastia, jossa on näitä elektroniputkitestejä suurin piirtein. Sitten me tehdään tätä, missä meillä on holtiton propagandakone päällä, että nyt kaikki tekemään podcasteja. Kyllä. Siis kyllä mun mielestä me ollaan, siis jos nyt puhutaan meidän podcasteista, niin kun, ja miksei kaikista yleensäkin, mä näkisin itse oma subjektiivinen näkemykseni on se, että kyllä ollaan siis tässä kuuntelijoiden houkutteluvaiheessa, ja siis tässä sisällön tuottoa ihan oikein nyt aina kaikkia, niin sehän on tietysti toinen kysymys, ja siinä mielessä esimerkiksi sullakin on just tämä audiocast on tarkasti ehkä suunnattu pienemmälle kuulijakunnalle tai semmoiselle audiosta kiinnostuneelle kuulijakunnalle, jolloin siellä voikin puhua niin kuin syventävästi asioista, mutta Hessun kahvillahan on vähän tämmöinen niin kuin makasiinityyppinen joka lähtöön, joka paikan höylä podcasti, niin toki siinä käy varmasti näin, että välillä puhutaan vähän liikaa podcastingista ja fiideistä ja heisempää otetta ehkä, että kun mä en niin syväluotaavasti välttämättä joka asiasta puhu, koska sitten monestakin asiasta löytyy oma ohjelmansa sitä varten sitten. Et siis se on näistä, niin kun, jos nyt vetää jonkunlaisen narut kelaa takaisin yhteen, niin kyllä me ollaan siinä mun mielestä siinä vaiheessa houkutellaan kuuntelijoita. Joo, no kuulijoitahan Suomessakin alkaa kiitettävästi jo olla, että, joo. Että ihmiset lähtee nyt vaan tarvittaisiin lisää podcastaajia. No se on ihan totta, joo. Niitä yhteyttä ihan sähköpostilla ja Skypellä ja vaikka millä kaikki yhteystiedot löytyy netistä niin, että ranteet rutisee, niin annetaan mielellään lisätietoja aiheesta. Kyllä, kyllä. Ja, mutta tästä palautteesta vielä piti niin sanoa, että tämä palaute osaltaan inspiroi mut aloittamaan podpäivään, koska mä ajattelin, että okei, että jos mä oon tehnyt elektroniputkikokeiluja audiokastissa, niin sitten mä oon tehnyt tätä, missä me houkutellaan kovasti porukkaa mukaan ja niin propagandakone, niin mikäköhän olisi sitten se, niin kuin se viimeinen vaihe tästä kyllä, jutusta. Kyllä. En mä kyllä ajatellut sitä silloin ihan näin verbaalisesti ja tarkasti, mutta silleen mä ajattelin, että no millaista olisi sitten suomalainen podcastaaminen suuremmalle yleisölle, jossa ei ole semmoista tarkkaa kohderyhmää, ja joka voisi, mikä ei tarkoita sitä, että mä kosiskelisin isoa yleisöä, koska mä soitan siellä just semmoista musaa, mikä mun mielestä on mielenkiintoista. Kyllä. Ei välttämättä mun suosikkimusaa, mä en välttämättä edes pidä niistä kaikista biiseistä, mutta se on semmoista, että mä tunnen, että tässä on joku pointti. Tässä on joku syy, minkä takia tämä artisti rutjasee justiinsa tällaista, ja kyllä, tässä on selkeästi jotain ideaa. Kyllä, kyllä, joo. Mutta siis kyllä, joo, ja siis olkoonkin niin, että podcast ei ole koskaan varmaan niin hyvin semmoista niin kuin tuotettua ja urautunutta, ja tarviiko sen välttämättä semmoista ollakaan, että se niin kuin, tai sanotaan, kosiskelisi kaikkia välttämättä, en tiedä. Hessun kahvilla voi olla semmoinen ehkä, että mä teen sitä kyllä niin kuin ihan kaikille, että ja siinä on se yhteisöllisyyden funktio on mun mielestä ollut mulla alusta lähtien niin kuin se pointti, että tämä on hienoa, että silloin tuli keskusteluissa tämä asiakin etuksesta, ja niin sitten ruvettiin tätä yhdessä tuumin työstämään, että tämä on niin kuin hyvä ilmentymä siitä, ja tämä on nyt ollut ilmeisen mielenkiintoista kuunneltavaakin, että kyllä tämä niin kuin kaikille on sijaansa, mutta Hessu, joka siinä kommentoi, niin ei varmasti sitä tarkoittanut kyllä, ettei elektroniputkikokeiluillekin sijaa olisi, mutta hienoa analyysiä, viiltävää analyysiä, joka oli mun mielestä hienoa, kyllä, että semmoista lisää. Kyllä, joo, minut tämä vaikutti kovasti. Kyllä, näin se on. Hessu voi ottaa siitä, toinen Hessu siis, niin kunniaa vähän nyt itselleen sitten tästä, että podpäivä on ikään kuin alulle saattanut yhtenä potkuna, yhtenä tekijänä. Joo, mutta... no on siinä monta muutakin tekijää. Mutta joo, mutta yhtenä se. Yksi niitä, jotka sai mut miettimään asiaa. Kyllä, kyllä. Suuresti. Ja mietin kyllä sitä aika pitkään ja hartaasti, niin kuin lähdin tekemään just sen takia, koska mä arvelin, että tästä voi tulla yllättävän iso urakka. Mutta mulla kyllä, on kyllä ihan hauskaa tehdä. Ja ilmeisesti ainakin jostakusta on ollut hauska kuunnella, kun niin, sä siellä kaistat rutisee. Onko sä seurannut latauksia, miten paljon sulla on siinä? Oon mä niitä aina välillä seurannut, mä oon kattonut koko ajan, mutta kyllä niitä rutjaseja, minä voin koittaa avata, katsotaan mitä Skype reagoi. No, kertoo sillä välin, että edellistä Hessun kahvilla Speakers Corneria on tällä hetkellä kuunneltu eri menetelmin 99 kertaa ja sitten sitä edellistä 103 kertaa ja sitä edellistä 175 kertaa, että nämä on siis niin kuin, ei ole mitään uniikkeja välttämättä, mutta niin kuin eri menetelmillä näitä kuunnellaan näitä ohjelmia. Ne menetelmät ovat feedi, webistä itselle mp3-failin lataus ja sitten web-sivulla soitto, eli siellä voi striimaamalla kuunnella. No mun tämänhetkinen statistiikka näyttää latauksia 520 kappaletta. Yhteensä. Joo. Feed viewsseja 946 kappaletta. Oho, no niin. Subscribeaajia 51 kappaletta. Ja katsotaas. No mulla on täällä aika tarkkaan eritelty tää, että mistä, mikä ohjelma ja mistä nämä nappaa. Että. Joo. Mutta musta on jännä, että täällä on niinku iTunes ja Apple-syndikaation erikseen. Mm-hmm. Että en tiedä, mitenkään eroa niistä on, missä on, mutta iTunesista nyt on varsin suuri enemmistö. Kyllä, kyllä. On kaikenlaista muutakin. On jopa Microsoft Internet Exploreria täällä. Oho, voiko silläkin kuulla podcasteja? No, ilmeisesti. Ja Windows Media Player. No niin. Huimalla yhden downloadin statistiikalla. Sillä lailla. Mutta, niin, mitäs mun piti sanoa? Mutta mulla on kyllä, jos vertaa noita sun jaksottaisia kuunteluita, niin mulla tällä hetkellä keikkuu 19 päivän ohjelma, joka oli ensimmäisen viikon perjantai, niin sillä on 58 downloadia. Joo. Mutta sehän on kyllä... Ne on uniikkeja kun... varmaan siis niin kuin... Joo, joo, on varmaan. Ja sitten siinä on tietysti se, että kun tämä on päivittäispodcast, niin ne vanhenee ne jaksot paljon nopeammin kuin esimerkiksi se on. Se on ihan totta. Mä itse asiassa menisin siitä tänään puhuakin. Tässä nyt on puhuttu jo miljardista sun kahvilla. Speakers Corneria on tullut useammin ja sitten mä oon tehnyt tuota perinteistä aina välissä. Nyt on muuten käynyt niin, että todennäköisesti ei perinteistä kerkeä kahden cornerin välissä tulemaankaan, mutta niin jollain tavalla sillä on impaktia ja vaikutusta näihin kuuntelumääriin. Ja mä oon todennut, että se voi olla ehkä, että se ei ole välttämättä edes ihan hyväkään. Siis siinä mielessä, jos haluaa, että jokaisen jakson kuuntelisi mahdollisimman moni. Niin. Mä oon ajatellut taas silleen, että ihmiset ei sitten kuuntele välttämättä sitä joka jaksoa, kun ne tietää, että huomenna on uusi jakso kyllä odotettavissa. Että. Nyt on muuten Hessun kahvilan Speakers Corner 301 sanaksi mä äsken tai 90 jotain, mä latasin tosi uudestaan. Eli no, siis näin niitä putoilee, mutta se, toi on ihan totta, että siis sillä on jonkunlainen vaikutus tuolla määrän kautta olemisellakin, mutta siis eihän kuuntelumäärät mikään pelkkä oikeutus sille podcastille tietenkään ole. Mutta niin. Ei. Ja sitten statistiikat, niin kuin viimeksi tuli puhuttua, niin statistiikat on mitä on. Juu, kyllä. Mutta ihan kiva näitä on seurata sillä, että niin kun on, tämä on yhdenmukainen tai yhdentapainen palaute, ja kun palautteista niin puhuttiin, ja se on kiva aina sitä nähdä, että oikeasti jaa, kyllähän näitä joku kuuntelee, hieno juttu. No, mä en kauheasti ole kuuntelijoilta saanut palautetta podpäivään, ikävä kyllä, mutta se jo kertoo, että yleensä seuraavana päivänä tai päivittäin se tilaajamäärä ja latausmäärä kasvaa, niin se kertoo mielestä ihan mukavaa palautetta siitä, että ihmiset jää niin kuin kuuntelemaan. Kyllä. Ei kuuntele vaan yhtä ja tuumaa, että paska bändi. Kyllä. Mutta tämä on jännä, että nämä ei millään tavalla taaskaan kerran korreloi siihen iTunesiin, että kyllä siinä on joku perkuleen tekninen häiriö nyt Hessun kahvilan feedissä. Siellä on feed-validator sanoo, että mä käytän semmoista namespacea siellä, että tota, mikä se on, mutta niin kuin en mä mitään käytä, vaan se tulee automaattisesti sieltä systeemeistä, niin tota, täytyy tutkia sitä, että josko se on. Se on siis validi feedi, mutta siinä on joku tämmöinen pieni tekninen kömmö. No sama juttu on mulla Audiocastin feedissä, että sen takia se ei pelitä iTunesin kanssa. No se just näin, että se johtuu siitä. Ja mä en ole vielä löytänyt sitä, että mistä se korjataan. Mutta toisaalta se sun feedi kuitenkin toimii iTunesin kanssa, koska... Toimii, juu. On siellä, että... Mutta se ei listaannut sen. Mutta paskaako siitä, sanoisin. Tässä ollaan taas menty jo jonkun aikaa. Muuten niin ollaankin. Oho, tunti on täynnä. Että pitäisiköhän pistää pillit pussiin ja jatkaa ensi kerralla? Mulla olisi nopea katsaus. No, please. Noin erilaisiin palveluihin. Kun viimeksi oli puhetta palveluista, niin minä haluaisin tarkentaa lausuntojani. Okei. Okay. Ensinnäkin Clickcasterista, mitä mä käytän podpäivään, niin mä huomasin, että jos aiotte tehdä podcastia ja ette käyttää Clickcasteria, niin Clickcaster on mahtava palvelu, mutta täytyy olla tosi varovainen ääkkösten kanssa. Että sulla ei saa olla ääkkösiä, sulla ei saa olla niitä ohjelmamerkinnöissä, eikä sulla saa olla niitä ohjelman nimessä olla, mutta jakson nimessä ei saa olla. Joo. Eikä sulla myöskään saa olla niitä ääkkösiä sen MP3-tiedoston ID3-tägeissä. Aivan. Teki sekoittaa sen, mikä oli mun mielestä aika yllättävää. Se on se on tiettyä, se vaatii hieman huomiota. Kyllä, kyllä. Siinä kun tekee, varsinkin kun tekee niitä ohjelmamerkintöjä, niin täytyy aina keksiä joku tapa ilmaista asiat, joka ei vaadi niitä ääkkösten käyttöä. Aivan, aivan. Mutta sen mä huomasin, että Firefox toimii sen kanssa parhaiten. Ja just. Tällä hetkellä Macin kanssa se taitaa olla ainoa, jonka kanssa se toimii. Joo. Sinänsä. Ne on hyviä tietoja, ja ne on valideja tietoja myös kaikissa muissa palveluissa, jopa niin kuin mullakin on ihan omassa domainissa omaa softaa, siis open source kamaa, siis platformi, mikä tuottaa nämä mun feedit ja muut, niin ei sielläkään saa olla ääkkösiä, eikä kaksoispisteitä, eikä et-merkkejä, eikä mitään semmoisia. Sitten Libsynistä, kun oli viimeksi puhetta. Joo. Me keskusteltiin tässä tekstitse tuossa mennä viikolla, mutta nyt käydään tämä nopeasti tässä kaikkien kuuntelijoiden iloksikin, niin Libsyn siis maksaa käyttämästään kaistasta. Aivan. Ja kun mä kuuntelin tällä Leo Laportin Twit-networkissa olevalla Inside the Net podcastissa haastateltiin näitä Libsynin johtaja, perustaja, pääjehuja. Just. Niin ne kertoi, että silloin, ja tämä oli jo suht vanha ohjelma, että varmaan ne on saanut aika paljon lisää asiakkaita sillä hetkellä, niiden siirto määrä oli gigasekunnissa. Niillä meni niin kuin koko ajan. Mutta niillä on joku semmoinen diili, että vaikka ne pyytää vain $30 siitä kaikkein järeimmästä palvelunvaihtoehdostaan, niin se riittää. Ne tekee voittoa. Se on kyllä uskomaton. Se on terveellä pohjalla se yrityskuulema, ja se näyttää siltä, että tämä ei kaadu. Ja sehän on ollut jo jonkun aikaa maisemissa, että jos se olisi ihan epäterveellä pohjalla se systeemi, niin se olisi jo kaatunut. No luulisi kyllä, joo. Luulisi kyllä. Clickcasterissa oli tämä, kuuntelin senkin perustajan haastattelun, se oli sitä mieltä, että he tarjoavat rajatonta levytilaa ja kaistaa sen takia, että he tietävät, että lopulta se kuitenkin menee siihen, että kaikki on rajoittamatonta, koska se koko ajan tulee halvemmaksi ja koko ajan se ylläpito on helpompaa. Että jossain vaiheessa se menee siihen ja he tarjoavat sitä jo nyt. Kyllä, kyllä. Joo, siellä on jo kova taistelu sieluista, niin kuin sanotaan, eli näistä asiakkaista. Joo. Ja Clickcasterissa on se mielenkiintoinen juttu, että ne kun on myös tällainen podcast-direktori-hakemisto, niin niillä on vähän aggressiivisempi tyyli hakea listoilleen näitä podcasteja, koska normaalisti nämä hakemistot on siinä, että no kerro meille, niin pistetään tänne listalle, mutta niillä on hakuohjelma, joka erikseen hakee MP3-tiedostoja, jotka on RSS-feedin sisällä. Just. Ja listaa niitä sinne automaattisesti. Joo, kyllä, kyllä. Ne tähtää olevan se suurin podcast-hakemisto, ja no tuohan on kieltämättä lähestymistapa, jolla niin siihen pääseekin varmaan. Kohtalaisen helposti, kyllä. Joo, ihan varmasti näin. Sitten vielä viimeisenä. No niin. Nettipodcast-asiana. Viimeksi valittelin podcast.netistä, ja päiviteltiin niin molemmat, mitä tässä. Kyllä, kyllä. Seuraavana päivänä, kun se ohjelma oli äänitetty, niin podpäivä ilmestyi podcast.nettiin. Eli siis mitä voimme tästä vetää johtopäätöksen? He olivat kuunnelleet Hessun kahvilan Speakers Corneria ja ymmärtäneet suomea. Kyllä. Kaikkein hämmästyttävintä siinä oli, että siinä oli sitten vielä tämmöinen, olikohan siinä 4-5 päivää viivettä ennen kuin se ohjelma tuli ulos. se on mystistä. Skype-salakuuntelua selkeästi. Nimenomaan, sitä sen täytyy olla. Mutta edelleen mä en voi mennä kauheasti vannomaan sen nimeen, koska sielläkin kaikki ääkköset tekee sinne hassun hauskaa merkkiä. Ja, joo, ja sen lisäksi tänään kävin vilkaisemassa, niin heidän mukaansa uusin podpäivän jakso on jakso 26.5. Okei, just että olisi vain se viime perjantai. Ei ole ihan niin reaaliaikaista touhua. Se ei ole todellakaan ihan reaaliaikaista. Se ei ilmeisesti mitään pingausautomaatteja kuuntele sitten, jos sullakin, vai pingailetko, tai kai se jokin pingailee se Clickcasterin feedi, kun sä päivität sinne niin joku ping-omatikkia, joka sitten taas kertoo kaikille muille paikoille, että nyt tuli uusi lähetys. Joo, ja no mä teen silleen, että kun mä oon pistänyt sinne uuden jakson, niin mä päivittelen iTunesista ja Operasta noin mun feedit. Just. Ihan käsin, että ilmestyykö uutta podpäivää sinne, ja jos ilmestyy, niin kaikki ok. Ja just joo, aivan. Sitten minä voin aloittaa päivän työt sen jälkeen. Työt, joista maksetaan. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Joo, mutta mielenkiintoista. Mutta tässä oli tämmöinen katsaus internetpalveluihin. Oikein mielenkiintoista, ja kiitos taas, kun pääsit paikalle. Ja kuuntelijoille myös kiitoksia, ja pistäkäähän taas palautetta hessu@hessujarvinen.com vaikka esimerkiksi. Ja tässä taitaa olla nyt vähän taukoa seuraavaan. Joo. Speakers Corneriin, mutta katsotaan, jos sitten vaikka saataisiin joku muukin paikan päälle. Joo, se on suuri mahdollisuus näin olemassa. On ollut vähän puhetta joidenkin ihmisten kanssa. Kyllä, kyllä. Joidenkin ihmisten kanssa on ollut puhetta, mutta joiden kanssa puhuminen on jäänyt kovin yksisuuntaisesti. Yksisuuntaiseksi. Aivan niin, sekin on totta kyllä. Että, no, mutta ehkä saamme lisää väkeä, ja ensi viikolla ei näillä näkymin tule ainakaan Speakers Corneria, tässä on nyt yhtä ja toista, ja etenkin sitä toista, niin paljon, että voi olla, että pieni tauko tulee tähän, mutta ei se mitään. Hessun kahvilla jatkuu joka tapauksessa, ja puhujan kulma on äänessä, että ei muuta kuin pysykään kanavalla. Ja mä katsoin just, että mun päässä tämä, kun mä teen simultaania äänitystä täällä, jos siellä tapahtuu jotain oltua, niin mun mittari näyttää tällä hetkellä, että mun tiedoston koko on 728 megaa. Että eiköhän turauteta se raakana tuonne serveriin. Se on sillä selvä. Pistetään kunnon stereoäänitys kerrankin. Nonni. Muuta kuin palataan asiaan ja moi moi. Morjens. Ohjelma, jota kuuntelette, on Hessun kahvila.